Обнял ты косну през нощта, целуваше ли я на пупе лично? Сладка си нервирана, личи ти, че не я обичаш. Вината къде е? В очите ме гледай. Колко пъти се разминахме нарочно, знам, че знаеш отговора точно. Алкохола не помага, вече не искаш при друга да си ляга. Само контрола ме изоставя, като виждам, че свети в твоята стая. Връщах се хиляди пъти да те видя, чакам да ми пишеш пак. Изпрати ми снимка тайно, тайно, тайно. Кой съм аз? Приятела, дете, и не намесвай ревността, че любов е между нас. Много време сме така влюбени като деца. О, бим бам, буки, буки, бам, буки, целуват ми се само твоите меки сочни джуки. Ще дойда в три, три, три, три, три, чата го из три, три, три, три, три. Вината къде е? В очите ме гледай. Виновна ли съм, че обичам ретро? Звънях ти късно през нощта, носталгията е виновна, честно. Сладка си нервирана, запалих ли ти огънчето? От щастие си плакала, колко съм те чакала. През минута съм ти в профила, с нощи в архивите съм ровила. О, бим бам, буки, буки, бам, буки, целуват ми се само твоите меки сочни жуки. Ще дойда в три, влюбени много, търсим се в други, защото приятелство деляхме и в него крихме тайна. На не се сърди, човече, с тебе си играем. Който загуби, изпълнява желание. Ако победя, ще си станем гаджета. Ей така на шега. Късно звънях ти през нощта,